biciclete să avem. Una, două, trei, patru de se poate, depinde. Poți să ai și șapte, mi-am schimbat religia. Mai nu se poartă, așa e și Tunisia. Șapte odată, fiecare zi câte una îmi găsesc. Azi una, mâine alta și nu mă plictisesc. Ascultă, știu ce vorbesc, crede-mă, știu să trăiesc. Trăiesc cu adevărat, cum o spune tata, fii băiat deștept. Îmi spune mama, fiecare zi pentru mine e încărcată. Trebuie să fac timp pentru fiecare fată. Azi la una, mâine la alta, le iubesc pe toate și cu asta basta. Și uite așa, îmi trece timpul tot la fete. Umblu și ea umblu, nu mă satur. Și nu vreau sfaturi, le iubesc pe toate. Toate sunt frumoase, n-am avut probleme. N-am dat de pe lele, n-am să duc lovelele cu femeile. Trebuie să le scoți câteodată la plimbare. Lângă tine să le porți și cheltuiala-i mare. Ascultă-mă, știu ce vorbesc, crede-mă, știu să trăiesc. Trăiesc cu adevărat, cum o spune tata, fii băiat deștept. Spune mama, fiecare zi pentru mine e încărcată. Trebuie să fac timp pentru fiecare fată. Azi la una, mâine la alta, le iubesc pe toate și cu asta basta. Ascultă, știu ce vorbesc.